سوره آل عمران اللي مو يكرم واكر عمران صار واكر عمران واكر عمران داني ديس يباخ ño xamne yalla tudelil aw sar fi ndax آل عمران soxna عمران ba nga xamne mo mebe ton yebet mu bax mo jigen di bax mebe ton ne mon buma yalla yalla am bi ni ne ci bir ma ngi ni ser du gene yalla don ko xala ci ceram lepp yalla la jëm du def dara mu lexu yalla di jamaka fi yalla ak la ci xew yeb bismillah ci turu yalla lay tambale jang mi may jang wala ci turu yalla lay tambale mi may wax mang kay waxe ci turu yalla arrahman fi xey moy yeram mbollem ko bind ci aduna ci yeb ko ko gëm ak ko gëmul yeb mum la boole di len yeram di len xewal arrahim moy kaj ay ci yeram ci mu na rek xewal ëlëk moko jindi ba mu nekk ci lu baax yeram ko ëlëk alif lam mim mu ga delu wat te baat yi nga xamne dañu di baat yo xamne yalla rek mo xam liñ ci jindi rahmu tasabihatu yi nekk ci alquran ci la bok moy awailu suwar baat yi nga xamne dañ ca bëgg duggal ci bëkkatu kalam boko ci waxinu arab yi am arab yi dañ waxe jibril wacce nak yoronte bi nak xamna waye lamu ne mu ko xamne ko ñi ta xamne non dañ ca waxe ni ko yalla waxe rek amna ci ño xamne yalla xamal na len ci aslaf ba amna ku wax ne alif bi alif ak lam ak min la motax boko de jang do ko mar da nga na alif lam min bu jëg rek bay alif lam min moy al alif isharatun ila al uluhiyah al uluhiyah moy mo mel gi yalla mom mo wor gi yalla nek bo al lam isharatun ila lahutiyah alamul lahut mom ken bo buñu wara jamm ci deug illa huwa al mom al hayy moy aji dund ji dund ko xey dafa ma sa dund ci bëgg jox bu al hayy moy taxawala ko bi nga xamne nepp lu taxaw mo la taxawal yonent wax ci sey neena ismullahi al-asam mu ngi ci ñaar ni wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim ak allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa ni sahih hayy muslim ak bukhari yonent bi neena ismullahi al-asam mu ngi ci wa ilahukum mu ngi ci ayat ñaari ayat wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim ak ibbu rabbi wax ni ak alif lam allah alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-qayyum nasalla wakin alayka ya muhammad alkitab alquran bil haqq mulambo deug ngir mulango lambo deug musaddiqan mi muy deugalit dina bayna yate lim fek ci kanam moy tawrat ak linjil wantala wakin tawrat wal injil wakin injil ngir xamu ceuk ceuk wacce won nak kelim wacce ko ci muy wacce ko ci isa limu ñu nekk ci jup ana alquran inna lakina khasabu ngol salinu bu taraka na ci ngoram bi zon ci xamene borom ak fayla ngol bu taraka ci ko kay may mugal go xay kenn du meena mugal gu ne mel non inna allah naka yalla la yaqadun bu alif fil ak dara ne ko ci sofsi isawiru ko bayat tam yo ngone dañu top ma ta saba la ni ronte min ci mom gaay am ak jeng ci xol dañuy top la nga xamni dafa nek ni ronte leunte ikhaalir ga sappu ak ikhaal ki dañu ga sappu bi ni ci nek reer ak ikhaa tayu ni ak bëgg sappu tayu lam bëgg sappu ak kireem tayu moy kirika jëm ka tayu le sabab tayu moy tek baax bo xane bi damuy tek la tire ka leneen lu bokul ak zahir bi limu tire ko moy tayil ndax bo sété manam lamu taxawé da fay jullo ak na wax ja doxé bati bi ko nga xay tayil lay waram wala baat bi limu taxawé lamuy tekkale ñaari lolou du ko am nga tayil moy ñi sakku tayil o ma yaram du xam tayilu tayilam am ci len illa la lu yalla mu ndong warasikuna way saxna ci ñu ci xam xam yi xam xam xam deug mom yaqul dañ wax ni amana gëm na biñi ci ay nga xamne dañu xamul manami ak ay li xey xamne manami ku ñoom ñepp min indi rabbina min tukishrom o ma ya zakkar du waru ila ulul albab moy borom xeli ay alquran dafa di ñaari xaj moy la yo xey xamne yu lamay tek ak ben ben baax yo xamne bi tayu dem lentenañu ñi nga xamne mom la tayu dem lenté itam Allah la ba ñu ñeñ jëm ci turu Yalla bu wax latif me ma jëm ci turu yoonte bi mu wax Muhammad Allah latif wa bi jalali lutfihi afsal Muhammad alif lam mim ali imran alif ishara ila al uluhiyya wa lam ila lahutiyya wal mim ila al malakutiyya amna ci yo xamne nak Yalla nga ko xam ni ko yadu ak waccu loxo Yalla wax na len wax na ko xamuna yadu Allah ko xoy aydin yi loxo Yalla ngi seen kawé loxo té lépp lu xalo xalaat né bindik am dafa Yalla am té banu fi Yalla dina yadu Allah loxal Yalla mu ngi seen kawé loxo am ñu ñëne ay fayna ma ko walu ko sañu waccu Allah ku ngeen jëm rek kanam ak Yalla nga té Yalla amul kanam lo dem lo xalaat sa xol rek né non la Yalla mé fa law taala bi xalaat bi salik wote nak lool Yalla mel non day dégg ci ndul nop kanu nop waxu nop day gis ci ndul dagu bat di waxtu lu dul lamine ci araf di waxi araf ndax alquran ji nam koy waxe mum yalla mo koy waxu sayyidina jibril moy xam wax de ñew ki mu koy wax nak dip arab wax ci arab ne tawrat bañ koy wacc ci musa du won arab kenn ko lay wax yalla mum len la lay wax mum lamu waxe du sokku malaka mi jël ci mum nak moy xam doomu adam yepp kenn ko islam min bu ñew nak waxe nak yow salam nga wax ak lam yo motax yi tere nek ci siriyal ya yi nek ci abran yi nek ci nek ni ci arab waye yalla bo benn waxe lay wax waxam nak amu arab du am arab waxe ci lekkal kon nak bu yalla ne yadu lay loxal yalla waccu lay kan moko yalla yoyu muy lo xamni li yalla rek xam la mu ci jublu nak waye buñ wax ni yalla dafa am loxo mune mu ngi tok fofu arti mu ngi tok ci kaw arafam ci kaw sheikham motax imam malik ne sheikh day xam nañu ko togaay xam nañu ko waye kay biye ba nak namu toge yalla rek ci xam koku yalla ko xam koku moy li nga xam mu saabe ak nga xamni mune yalla rek xam tawilam warasukuna kin ilmi ñi sax ci xam xam deug nak dañuy wax ni ñu gëm nañu lepp motax wax ak biñu def ci alquran lu am manal am na ñoo xay dañuy wax ni uma ya lam tawilu ila allah warasukuna kin ilmi taxaw ko wone uma ya lam ila allah warasukuna kin ilmi kon dafa mel ni yalla rek xam tawil bi ak warasukuna kin ilmi ñi sax ci xam xam ya nga atti ci allah ila allah warasukuna kin ilmi way li gëna woon moy uma ya lam tawilu ila allah yam warasukuna kin ilmi nak nekk mutadda ndax bo ne warasukuna kin ilmi ak mahtubun ala allah kon da nga ne yalla xam nak ak ñi nga xey xam yu deug ni ko yalla xamé lañ ko xam wa taxay ci rasul fi ilmi rek lolé tek uma ya tawilu ila allah warasukuna kin ilmi ñoo ñoko xam waye uma ya tawilu ila allah ko gay taxaw nga ne warasukuna kin ilmi yaqulun amana bi kulun min ind rabbina jumla bo nek ya qulun amana bi kulun min ind rabbina moy khabaru rasukuna kin ilmi warasukuna kin ilmi yaqulun amana bihi kulun min ind rabbina koku moy khabaram kon nak yalla nek taxam ñi am xam xam te gëna dañ wax ni gëm nañu lepp gëm nañu ko te lepp ci yalla la joge o may zakaru dedd waral illa ulul albab lu moy borom xel rabbana yakunu borom la tujikh yalla bo jangal qulubana sunu xol ba'da iz hadaytana ginaaw ba ngeen jubale wa hab lana ayyan nangunu may min ladunka fi yaw rahmatan yermande innaka laka yaw anta yaw alwahhab ya limay katbi ndax yalla dafa wacce dano binde wacce alquran te bo bu nek mo xam nañu koy wara mana ñaané moy wara mana xam nañu koy wara mana jéñé boko dé binde am kaka suscité bi moy xam teggin ñi koy wara binde ba boko binde mu nangul la bu la gan borom bi nga yéne lu ba tax mu wacce ñi ñaané motax bo xam loy ñaan soy ba nga ñaané wa ñaan yi wacce ci alquran ndax yalla wacce ni lañuy ñaané gaay baax yi nga xamé ne ñom ni lañ doon ñaané defé ko lu moy bëgg non ni ñaané non rabbana la tusi qulubana yalla bo jengal suñu xol ba nga isaadetina gina ba nga jubale bu nok kune ci liman war nga ñaan loolu ndax feek nit a ngi dund deewagul war la naagu ne dina génn diine ndax saytaani moom mu nga la topp te yonente bi ne ne feek sa roo mu ngay des ci sa dënn génnegul sa bakkat ba nga dee rek naagu bu mu gedd loolu moo tax mu naa rabbana yow suñu borom laa tusi xulubana yàlla boo jengal suñu xol bambu isa de dina ginaa ba nga nu jubalee wa hab lana min ladunka rahma yàlla na nga nu yërëm yërëm bu jóge fi yow innaka naka yow anta yow al wahhab yaa ngi malaikat bi rabbana yow suñu borom innaka naka yow yaa ngi onaas yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rek fii sikk sàkk amul ci bis boobu dina am mooy yowmal xiyaama inna allaha naka yàlla laa yuxlifu du war mukk al miaada digg mooy rendez-vous yàlla du ko war loola mu leen wax dina ko def mu ne say xaale jëli sa aïcha ne radiallahu anha nee na mas naa saydina aïcha mas naa jàng nee na yonente bi mas naa jàng sallallahu alayhi wa sallam laaya bi bu wëri si ansara alak alkitab mu ñu aayatul muhkamat ba laay ba jeex mu ne bu ngeen gisee ñuy sàppul maaki saa ba minu di jéem a xam la muy firi ñooñu mooy ñi yàlla tudd na ngeen leen wattu tabaraani wax na ci kabir ne jëli ci abi moussa al asari ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ragalu ma ci sama xeet lu may ñett yetti ci ko tudd na ca ñu ubbi leen téere bi ab julit sàkku di jël fii ni nga xam ne dafa baat yi nga xam yàlla war a xam fi leen muy jéem a sàkku taawilam wala sa yàlla mu taawilahu illa allahu wa rasuluna fi ilmi yaquluna amana bihi dee kenn du xam taawilam lu mooy yàlla te gaa yi sax xam-xam nag moom day wax ne gëm nanu ko kulul min indi rabbina wa ma yasaku illa ulul baab kon nag loolu nga xam ne am na ci bindakat yi jaaraat yi yoo xam ne dañuy wax ne saxal na yàlla moom am na ay cër am nay loxo ndax yàlla wax ne am na loxo ci alquran dëkk loxo boobu jublu ci loxo du jul yàlla amul cër na mu mel daal moo ko xam moom na lu gëm ne am na nag waaye dëgg dëgg ni mu mel moom yow àjja rek ngeen koy xam yonente bi nee ne amul ci kenn ci yéen koo xam ne bi lu mooy yowal xeyam bu ngeen demee àjja di ngeen gis dina gis boromam keroog bi mu koy wax lay weer bi dafa guddigi dafa leer naa ne weer laytul badal weer woo xam ne dafa am si guddee ngeen asamaan si leer nañ weer yi mag sëkk mu ne kenn ci yéen ku ne di nga jàkkaarloog borom ni ngeen jàkkaarloog weeru laytul badal fii di ngeen jàkkaaroo weer kenn ku ne ñëpp ngay gisandoo yàlla ndax gis ngeen ngeen di gis weer wi day amu ñu kenn koo xam ne da ngay gis bëgg gis weer ba tax na naa sama borom dandul ma xool ko ndax yaa ngi sa xoolam ay lëyam xoolam keneen du tee sa borom sa xoolam borom gis noonu ngeen di gis seen borom yowmal xiyaama kon nag yowmal xiyaama yow la ñu jàkkaarloo yàlla moom nag moo xam ne mu mel def dina si nekk gaa yi nga xam ne kafaro wedd nañu lan ko nee du jariñ am ci ñoom amwaaru seen alal ya gaa yi wedd yi alal yu bari yi ni am ci àddina du leen jariñ dara ànd wala awlaadum seen doom du leen jariñ dara ànd ñu ne laay ci yàlla keroog mu bëggal ngay ñëw doom yu bari du la fa jariñ alal doom du la fa jariñ wulaay ko ñooñu day ñu wedd yàlla ba dee ci wedd yàlla nga xuudu naa ñooy ngànjam safar ñooy mattam safar ñoo mattamaay jaxasoo jógee safara yal ñu ci yàlla mu def kada bi aali firaw demee ne baax ak waa firaw na baax ak gaa yi firaw na wala si nag gaa ñu nga xam ne xabim jiitu woon nañu firaw na ci xeet yi jëkk yëpp ni ki aar ak samut ñooñu kase boobee di woon nañu bi ayaati naa sunuy laaya fa axasoo ba jàppale leen allahu yàlla yàlla jàppa leen bugal leen alak leen bi sunu bi ngir seen i bàkkaar wallahu yàlla saadin ixaab aji tànki mbugal xul waxal yow muhammad li la seen ñee gaa ñu xay kafaro wedd nañu ci yahuut yi nee leen sa tux la boon def na leen not def na leen masa not def na leen not ci addina sii rey ak jàpp am yéen di joxe galab watu soroon ñu def ñu fanga leen ëllëg ci àllaaxira ila jaanam jëme jaanam ndax boobu bu mu jógee xara badar yahuut yi dëkkoon ak moom dañoo iñaan lool xëyoon bu ko yàlla defal ngañaal bu ko yàlla defal rek dañ ciy met ñu daay wax ne waaye kii bu mu ko war bu mu ko nax bette gi mu nax gi mu askuréew rek ci foyesin ji mu nag ca badal bu mu ko nax ndax ñooñu dañoo xamul xeex waaye bu ñëwaatee dañuy ko lor dañuy ko gañ borom bi wàcce ci alquran ni leen yow muhammad waxal gaa yu wedd yooyu ci yëfati nee leen sa tux la boo ne yéen dañ leen ma fa nag not leen ba ngeen génn dëkk bi wala ñu laaj teg leen ci yéen lemp bu ngeen dugg si saam ngeen joxe lemp ci par force te yow ma xam bu ngeen dëkkee sa war a ngeen jëm te loola moom jaam ci yëfati ca Madina wa bi ta tabana al mihad lal ma ngeen di fekk ci jannu lal bu bon bon bu ñaawle yoon xad ka na nek na lakum ñeleen ayatu ak waal be tay ni ñaari kurel iltaqata dajane teew mu badri li day ak waal la mun xad ka lakum ayatu amna ko waar ci yeen xad ka lakum ayatu kana bi la borom nahawi yoni de kana tam kana tam kana bu mat bu bo xale bi du xabar amna ko waré fété ni ci fété ci ñaari kurel il taxata dajale ñu ci yowma badri fété ben kurel bi taxaba ñu ngi xex bi sabbi la ngeen sax ngeeru mu yalla topp yalla tax ñu xex moy moy yoonte bi ak sahabam nekkon ñet témer ak ko ñet ci goor ñet témer ko ñet dongal ñu ñaari fas do mala ñam juroom benn bu bi ko rek la ñam juroom ñetti jaay ci la ñam lepp ci ñam dañu dox ñoy la jek ñi nga xamne mom lu nekkal ñam moy wa quraish ohra kurel ma ci iskaaf rek ñu wedd yalla yaraw ñom da nga ñu leen gis ñom yeefari mis lay ñim ñuy seen ñaari kenn biritu ndax nekkon ñu demé ci gini nit raaya laay ni ci bitu gisab bet bu len ci nit ñi di xol da ngay dafay def ci xolab bet ndax yalla da bu bëgge ngir dajje rek yalla mo gëne ko ak pexe ñet wala xayru ma kirim dafa bëggon seen xobi am bu jini ci ene yefere day mel ni day len day ñu ëpp ñaar yoon rek fekk ëpp ñu ñet yoon wala ko ndax bu fekkone ne gisoon nañu mel deug deug jil ñi gisé ka non am ti dina nek ci yoon ci kon dajje doon motax mu ne day len gisé ñi seen ñaar kem raaya laay ni kem gisab bet wallahu yalla yu ayyibi dafay deugal bina tay ci ndimbalam may sa ko sop ndax bamuy ko defé dafa yagalon ben biir ndax xex dafa am façon buñu koy defé dafa am xex bo koy defé ndax xex dafa am plan lika yalla yoni li yalla wacce malaika ci mom yépp adina ci ay plan lay fetu doxal dafa da yagal ay nit yu ko dem sékkal rajul ka ba xam mbolo man la ton bañu démé régi ko régi mbolom koko mo ngi leen digéñe ba xam dafa dajé gën waay nak ñu né ko ñu ngi tollu ci xala sagam ba ko ci mu né ko waaw ñu nga nga seen dënd ak seen gëlé bi ñu ñuy wajj bu toggé ma nga xam ni ñu ngay lekk ñaati gëlé nga di wara ray ci mbolom ñeen dañu wara ray gal lu ma juroom ñeenti gëlé wala ko ci gëlé moy ci lekk par bes bu ñu wax ko yoon té mëne kon nek ñu ngi tollu ci juroom ñeenti téme dem ni fu téme yu né ko lekk wala ko nek lekk mune yalla moy dimbali moy degeural dimbalam moy degeural ci dimbal ko sopp mo dimbali ina ci rek nekkal ci lol day la ayatun ak war li uli afsar ñe borom jissi ñam sa xol ak war la ci ñom suñu ne rafa ka lepp na li na ci yeddi ci hubu shahawat soppay banex banex mom yalla da ka bindé nit bu bëgg lo xé da fay rafa ci bakkin ya defé ko moy nepp ko nak lolu liñu bëggé banexi lan la mo né mini sayi ci jigéen bi mini bayan la rafété lepp na ci nit ñi bëgg banexi moy jigéen yi wal bané nek doom yi wal xanaati rek alal yu bari al muhamkar bi dajal mo bari lool ku ri bëgg nga am ay milliards ay millions mini sayi ci buru ci wërté dëkké xaaliss wal xayli musawama ak ay fas yu ñu tagat bu dé ci suñu jamaay yi moy taxo ay waxo yu neex bobu fay fas muñu tagat mom moy ciin waru kay wuñu gëna fonk wala nga am agriculteur ay gëlem rafet ak nak yu rafet ak xar yu gatt yu rafet wal xass ak mbay tol yu nak yu sokk mu ni zalé ko lol nak yu mu tudde bakawul hayati dunya moy xewalu dundu adina bi moy yobale dundu adina bi ñi ngay adina lol lañu yobalo ci banex mu ngi ñu xewalo ci adina wallahu yalla indo nek na fam sulma ak rafetu del way moy adina kon nak yalla nak xemem adina lu eugna epp xemem li mu tudene alalu adina la moy banex adina na nga gëna gëna xemem adina adina li bala li lay doxay la ngay am adina na la adina gëna lool bo mané am adina amale li nak ci la gën waye bu wax digënté ak am adina motax mu ne wallahu indo husul ma'ab rek du delu kay fa yalla ne moy adina kon waxal yow Muhammad ñi wax saw nit aw nabbi aw unabbiukum ndax duma leen xabaar bi xayri ci bëgg min zalikum yi mu tudde yi nag nga xay moom la nit sopp ci àddina mooy leen ndax waxal saw nit ni leen ndax duma leen xabaar mu gën loolu tekk seen borom li la seen a ñeel ñu xëy taxaw li la seen a ñeel ñu nga xam ne itaxaw ragal nañu yàlla li la seen a ñeel ñu nga xam ne itaxaw ragal wattandiko nañu bokkaal ak yàlla ñeel na leen indi rab yu fa seen borom jannaatul àjjana tajjar yi buy daw dawaan min taxtaa ci suuf yaa al anhaaru doxe xaalis yi ne mbir mu ñuy béyal fii haa ca biir buñ fa ci seetu ko duñ fa jóge mukk waas waa ñun aki jabar mu taxar ñu ñu laabal jabar yu set wicc yu ñu segal yu ñu sellal mooy bi ñu mbërëb dañu gis sawte way di waanu ak ngërëm ngërëm mi ne laa bitukee ci yàlla ndax dama leen wax lu gën yooyu mooy àjjana yooyu ak uru ay ni yooyu fa nekk am ngërëmu yàlla wallahu yàlla basiru aji gis la aji xam la bil ibaad ci jaam bi ba kenn ku ne dana ko fay la mu jëf ci àddina la ci ne mooy gaa ñi nga xam ne naaf la wala mu nekk badal ca la ci ne bu njëkk bi li la ci ne taxaw indalab yi kon nag la ci ne mooy ña nga xam ne yàqu ñun dinañuy wax ne rabbana yow suñu borom inna naa naka nun aaman naa gëm nanu waxfir la naa jéggal nu sunu banaa sumi bàkkaaw waxi naa te nga tegal ñu azaba naar mu gën sabar mu gën safara ñoo ñuy wax loolu mooy ñi gaa yi defe foofu ëllëg kon nag defe naa di baalu yàlla baax na la gëm yàlla ba na boole di ko jéggalu mu tekkee ne mooy asaab yi ne way muñe la soppa yàlla dañuy toppa yàlla dañ ci ànd ak muñ wa saadiqiin way dëgg ñu way dëggal ñu lii leen si saan sante dëggal nañu wal xaanitiin way jaamu ya wal munfixiin way nangoo joxe seen alal ci yàlla wal mustaqfiriin way jéggal ñuy jéggalu yàlla bil ashaar ca njël ya jéggalu ñëpp jéggalu yàlla ci njël ëpp doole mooy ñuy jéggalu yàlla ci njël yàlla gi di wax ni sahihay ni ne njéggalu yàlla yépp lay kilifa jéggalu di seen ak sang mooy ne sayidul istixfaar looy baaloo yàlla booy sab sanga nit sanga gën a yilifa ku mu yilif jàmm noonu la baalu booba gën a yilifi baalu yàlla yépp looy baaloo yàlla kooku moom yonente bi moo ko waxal boppam bokku nag baalu yoo xam ne ñu baax na ñoo koy ñoo ko xalaat pour baaloo yàlla noonu nee na sayidul istixfaar mooy allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta khalaqtani waa ne abduka waa ne ala ahdika wa waxdika ma stataatu aaudu bika min charri ma sanaatu abuu laka bi nicmatika alayya wa abuu bi dambi faqfir li fa innahu la yaghfiru dunuba illa ant wax naa ci say hay ne képp ku fay wax ko boo deyee ci déggante bi féggante soo boo deyee yàlla dina bëggal faw nga dem àjjana ku ngoontoo wax ko boo dee ci guddi gi asamaan set te asamaan setam du yàlla gën a bëggal faw nga dem àjjana man loolu mooy sayidul istigfaar gën nañ caa soppa na nga wax ko njël moo tax mu ne wal mustaqfirin bil ashaar ñuy baalu yàlla ci njël sayida seedeel allahu yàlla yàlla seedeel na mbindeef yi mbindeefam yi ni annoo anu li mbir laa ilaha amul benn buur bu ñëyoo bu yeyoo jaamu illaa boo dugul moom yàlla seede ne ndax yàlla lii mu sante julli ñi moom moo ko jëkk a seedee boppam moom moo jëkk a seede ne amul benn buur bu ñëy war a jaamu pour moom wal malaayika bi malaaka yi yëpp seede nañu ko teg nañ tegu nañ ci mu ne malaaka yi sama malaaka yi seede nañu loolu mu ne ulul ilmi borom xam-xam yi xaaiman ñi daal di taxaw di xëss ci maandu mbir mu ñuy taxaw ci maandu ñooñu seede ñu ne laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa wala dul moom al aziis mooy aji nab ji ci nguuram bi al xakim mooy ci xarañ ci jëfam ba leen ne lu nekkam bu ko rek tëlal la ko teg inna diine naka diine indi laay fa yàlla al islaam mooy lislaam diine ba yàlla reconnaitre ne mooy diine daal te yow moom mooy lislaam ku jël beneen diine nag boobu yaa ko xam sa diine àddina waaye yàlla moom li ma ko ne diine la wax nañ ci laaya laaya la boo xam ne bii yëkkati nañ xam-xam ginnaa ba mu yëkkatee xam-xam te ba muy passé examen malaaka yi te xamal aadama lu mu xamalu malaaka yi ba aadama xamee lu malaaka yi xamal moo tax mu ne aadama kon nag yaa jiite malaaka yi ci yëta leen aadama xam-xama tax mooy nag bii laaya bu fekk ci lay wane ne benn daraje ci islam gën la ëpp daraje xam-xam ndax bi yàlla waxee ñu seede jiital boppam fekk malaaka yi demul kenn mooy borom xam-xam sheeg laa annu laa ilaha illaa wal malaaka ne wa ulul ilmi borom xam-xam xam-xam yi maa ngi nag ndax du xam-xam yépp a baax borom saali borom nit ku yiw ku baax wax ne du xam-xam yépp a baax xam-xam bu lay tegtal yàlla bu lay jubbanti boobu xam-xam la yàlla kam am na ci xam-xam yoo xam ne bon nañu day wala xol am na ci xam-xam boo ko xamee da ngay dégg lu mujj day metti ne yàlla amul te ay xam-xam façon xam-xam la yooyu xam-xam baaxul te itaagi ne borom xam-xam yépp jubitam am na ci borom xam-xam yoo xam ëllëg yegga leen ba noppi yegga leen ba ñu torox rus ñu yëgu leen lakk leen moom lay gën ngir dañoo jubali koo tax ma yàlla ne ulul ilmi qa'iman bil qisti borom xam-xam yoo dañoo taxaw ci maanaam ñooñu nag bi yàlla jiitewu ak malaaka yi ñooñu la ci teg ndax li tax mu wax borom xam-xam di newal yonente yi ndax yonente yi ak awliya yëpp borom xam-xam lañu ñu ko jubbi ci biir borom xam-xam xam-xam dañu ëmb yonente yaa ngi ci biir loo tax mu jël baat boo xam ne bi dafay ëmbaleeg moo tax mu ne yàlla seedeen ne amul benn bur bu ñu war a jaamu ko dul moom ak malaakaam yi ak borom xam-xam yi taxaw ci maanu seedeen ñu ne amul benn bur bu ñu war a jaamu ci dëgg dul moom ndax yàlla ku noppi la te ku xelañ la diine fa yàlla noppi islam def na ci nañu wa ma axtalafa wuutewul la si ne gaa ñu waxee uuto joxee na leen alkitaaba téere bi mooy tawraat illa min baadi ma lu dul ginnaaw ba nga xamee ne jaawul jikkal na leen al ilmu xam-xam ndax xam-xam yàlla nga ci yàlla dimbali waaye bu ko amee yàlla yàlla dégg ba nu mën cee jub ndax moom nag moo tax yàlla di wax ne zallatul aalim zallatul aalam tarxisu aji xam mooy tarxisu adina si yëpp képp koo xëy da ngaa taxaw taxawaayu xam-xam it mooy diine mbooloo diine it ba tey taxawaayu xam-xam laa amit sa tarxis mooy tarxisu adina yëpp ndax moo tarxisee mbooloo mu bari ñooy daal moo tax mu ne gaa ñu am xam-xam bi ñu laa jiwoo dañoo téere ba nag moo waa am kitaab ba xam-xam bi ñëwee ba nag bañ jàngee tawre ba nag la jiwoo ngi door ñëw ci ñoom jiwoo bi lu ko waral mooy bax yan bay nag seen ak jaww seen biir am loo xëy dafa am ñu gis leen woo ni lii am na weesu na leen ñu daal ci seen kaw nga ne lu war a ñëw ñu jàngoon ko ba nag mu weesu leen ñu iñaane ko daal di jiwoo daal di ñëw ndax dañu iñaane ñu ne loolu dem ci fenn benn xel bu ñoom boo ma ñàkk pour ku wedd bi ayati lay ci laaya yàlla yi fii ne laa naka yàlla seen xel xeex di saab aji gaaw ak rekk la ci fay fenn xaa juuka bu ñu dagganteeg yow bu yéefari dagganteeg yow Mouhamad ci diine foxul wu na nga leen wax ne aslamtu wajhi lillahi aslamtu wajhi lillahi man jébbal naa sama jëmm yàlla womat naa ci moom wa man ittabiani ak ñi ma topp yépp jébbalu na sunu jëmm yàlla li tax ñu tudd kanam ndax kanam a gën a tedd ci nit seen nit boo ko dee dóor sax day yël ay doxam dam si kanamam kanam moom bëggul dara lu ko laal kanam moom ne nit gën a fonk kanam la gën a teral booy defar sax sa kanam ngay defar moo tax loolu mu gën a fonk moo tax yàlla jël tudd ko bàyyi la ca des jébbal naa sama kanam googu ma gën a fonk yàlla ak képp ku ma topp jébbal na sunuy kanam yàlla bu ñuy daggee yow ñi la ma daal jébbal naa sama mbir yàlla rek waxul waxal li la seen ñeel gaa ñu waxee uutu joxee na leen alkitaaba téere mu yëfoo jëg nasaraan yi wal umiyiina ak gaa yu jàngul yi gaa yi mën la liir mënuñoo jàng mooy musikiina yi arab yi amuñu téere mënuñu jàng mënuñoo liir boo leen waxee loolu boo jébbaloo ak gaa yi la topp ba noppi nee leen alkitaab ak umiyiina yi gaa yu jàngul yi nee leen aslamtu ndax yéen jébbalu ngeen ni ma jébbaloo fa in aslamoo dem jébbalu nañu fa xad ihtadaw jub nañu gindi kaw ñu jóge nañu ci réer wa in tawalaw bu ñu dumoyoo bàyyi jébbalu fa inama alayka albalaa xamal yow li la war mooy jottali wallaahu yàlla basir aji gis la bi ibaad ndax jébbalu ci la baaxal islam jóge aslama yuslimu islam aslama yuslimu islam mooy baaxal islam islam jébbalu lay jóge moo tax mu ne bu ñuy dumooyoo nag fa inama alayka albalaa yow jottalee la war waaye jubbanti gaa forcé leen waru la ba nga ne jottalee wàcce nga dootu ñoomu lay inna la si ne ko gaa ñi nga xam ne def ko ñu ngi wedd di ayati lay ci aya yalla wa yaqtuluna dañuy ray annabiyina yonente bi ghayri haqqin dul dekk wala wa yaqtuluna ya ayati ñi nga xamni yaamaro ñu ngi diglé bi xëc ci maandu dina na ci nit ñi ray leen jëkël yalla ak ci kër nak rek la du tagene ku ñi tam yalla rek lo bëgg ci adina am ndax marka ma ci yalla nekk lo bëgg am ko ci adina nekk lo soxla yalla def nekk lo ñaan yalla nang dedet leg leg ak yonent ñaan ko lo xamne sax du am am nekk la adina ci nekk do nga fere motax yalla nekk ko yene yonent yi ba am ay nit yo xamne dañ may doole ba ñu ray yonent ba yonent bu len di wo yalla may len doole doole ne ba ñu ray yonent ba ak waatal motax yalla yox ni gaay ñu xamne dañ ray yonent yi gaay len digal na len war ñu ray len am ci deug ñu ray len يروي أنهم قتلوا 43 نبيا فنعوا 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم من الرأي لني نين فكي يولن تاك نيك يولن نين فكي يولن تاك نيك يولن بام إساء جفا بارون أي يولن دانا كا جين بني لك ولا غوخ بني يالي يولن فب يولن ومنون لن يولن تاك يولن تاك بارون يولن الرأي لني سيناك نين فكي يولن تاك نيك ne bañ len raye jam ko yalla yafa nekkon lu mat demer ak juroom ñet ci jam ko yalla di len digal ne ñen def jaado ñu ray len ñet ci benn bisba mu ne ko bashiru begal ñoy xamal ñoy bi azabul mugal alim bu len metti yowal xam bu len ulay ko ñoy la ci ne ma ñu xey xabi tax yaquna amaru ci def lu jëfoon ci lu baax yàqu na lu ñu saraxoon nangoo tuñu lu ñu defoon jokk bokk yàngu nanguñu lu ñu defoon ci lu baax nanguñu lu ñu dimbale woon misir nanguñu fi dunia ci àddina war axirati àllax wa maalum te dedi ñeeleen nit naa si ngee dañ ku leen dimbal it ëllëg ci mbugal bi amul koy dox seen digganteeg yàlla bugal leen alam sara ndax na ngaa gisul yow mouhamad illa li ci ci gaa yi nga xam ni uutu jox nañu leen nasiibal ab ceeb mu ne kitaab yi tawreet gaa yàlla jox ab ceeb ci xam-xam xam-xamu tawreet ñu dañu né ñu ngi leen di wo ila kitab ila ci jere yalla leex ko ngeen mu atté bay na mum ci biir ci digënté sumay tawala ta ko dëdd bari xul ak premier ci ñoom bu ñoom mo ñu way du moy bay na ngu atté yalla néna mu ngi wacc ci benn premier bo xamné bi yëfoti dafa am ku jaar ñaar ci ñoom dañu ñaalo ci ñoom yeneen akaw ji ci yonente bi fi ne boy ñëw nak nak dañu bëgg ngatte ñu kalaami leen ci madina yonente bi atté ne leen dañ leen waré jam dañ leen wara sanni xé bañu dé ndax amoon nañu ay jabar dañ leen sanni xé bañu dé ñu nak lo bobu atté ñu ko nang kon nu ngi delu ci bañu démé ci tawret ñu indi tawret ñu fekk ñu di dañu wara jëm ci tawret kep na yonte ko atol fekk afa tawret mu laat ñu daal di mer motax mu ne alam tara ila ni seen utuna ci bay medita bi da nga joxon ak cër ci téré bi ndax ñom ay borom xam xam yu na tokkal ñu won ne ay borom xam xam lañu won xam na ñene bu ñu atté wo seen téré ñu jam leen yeena na ñen ki wote yonente ñen dem ci mom jox ko atté bi ko moy sunu kilifa mo bile ci dekk bi lu mu atté ni je dama nek jam nek ci alquran jam nek ci ñew ne yoy tam lu ci wat ñu leen dañu wara jam ñu nek lo nangul dal di wolbu ko zalika benn ci nako ñoom yeboti xaro dañu wax ne lan tamasana bi mu laal nar safar am nar safara illa ayyaman ma'dudat lu moy ay bes yi wañe rek mom lañu lak safara moy bis yi nga xamne ci la seen mam ya jam won sunu won mu ñeen ci fan ya Musa fad won ñu jam aw sunu ba Musa jëlisi ya xati sunu ko sanni ko mu tak mu ne bis yoy rek ñu de dem sama rek du wéti ñeen ci fan may ñu ajeel lu bok ñe loolu lañu wax borom bi leen bindé bi safara xam leen ñe leen gharrafu mu ne nax na leen fi diinim seen diine ma kaare karon lañu dura yalla nax na leen loolu ñu dura yalla nax na leen